Transmisja koncertu Ani Rusowicz ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki dziś wieczorem tuż po 19. Do usłyszenia, Tomasz Żonda. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 2 lutego, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa z Chin. 6. miejsce Dawida Kubackiego w konkursie Pucharu Świata w Sapporo. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft. Małgośka Maryli Rodowicz wygrała plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Do 304 wzrosła w Chinach liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa powodującego groźne zapalenie płuc. Z danych podanych przez Chińską Komisję Zdrowia wynika, że wczoraj zmarło 45 kolejnych osób. Liczba zakażonych w samych Chinach to ponad 14 tysięcy osób. By powstrzymać rozwój epidemii, chińskie władze praktycznie odcięły od świata liczący 11 milionów mieszkańców Wuhan i szereg okolicznych miast, zakazując opuszczenia zamkniętych obszarów. W Polsce do tej pory nie stwierdzono żadnego przypadku zarażenia groźnym wirusem. Dawid Kubacki zajął 6 miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo. Wygrał Austriak Stefan Kraft, który umocnił się na prowadzeniu. W klasyfikacji generalnej cyklu Dawid Kubacki był drugi na półmetku, ale w finałowej serii uzyskał tylko 126 metrów, spadło 4 lokaty i po raz pierwszy od 11 konkursów zabrakło go w czołowej trójce. Kolejny z Polaków był Kamil Stoch, który zajął 9 miejsce. W klasyfikacji generalnej Dawid Kubacki jest trzeci i traci do Austriaka 139 punktów. 76. rocznicę akcji bojowej Kuczera oddano hołd jej uczestnikom z oddziału dywersji bojowej Kedywu. Kwiaty złożono przy kamieniu pamiątkowym w Alejach Ujazdowskich w Warszawie, miejscu wykonania przez polski podziemny wymiar sprawiedliwości wyroku na dowódcy SS i policji stołecznego dystryktu. Franz Kuczera nazywany był katem Warszawy. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówił podczas uroczystości, że nie był to zamach, jak potocznie się mówi o tym wydarzeniu. To nie był zamach. To była akcja bojowa, która była de facto wykonaniem wyroku śmierci wydanym przez państwo polskie. Polskie państwo działające w podziemiu. Na zbrodniarzu odpowiedzialnym za śmierć setek tysięcy obywateli polskich znajdujących się pod okupacją niemiecką. W operacji wykonania wyroku na znienawidzonym Kacie Warszawy wzięło udział 12 osób, 9 żołnierzy i 3 łączniczki. Uczestnicy obchodów złożyli również kwiaty przed tablicą upamiętniającą rozstrzelanie przez Niemców 300 mieszkańców Warszawy w odwecie za zabicie generała Kuczery. Była to jedna z najsłynniejszych akcji polskiego zbrojnego podziemia. Została przeprowadzona w biały dzień w centrum miasta w Alejach Ujazdowskich, niedaleko domu niemieckiego zbrodniarza i siedziby Gestapo. Starannie przygotowana operacja trwała minutę i 40 sekund. Piosenka Małgośka Maryli Rodowicz wygrała w plebiscycie słuchaczy Polskiego Radia na najlepszy utwór 95-lecia publicznego nadawcy. W głosowaniu wziął udział ponad ćwierć miliona osób. Na drugim miejscu znalazł się Dziwny jest ten świat Czesława Niemena, a na trzecim Cień Wielkiej Góry Budki Suflera. Maryla Rodowicz podziękowała słuchaczom za głosy. Mam świadomość, że to jest wielki przebój i słyszę, jak ludzie się dopominają na koncertach. Małgośka, Małgośka, no więc śpiewam Małgośkę. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. Piosenki, które zebrały największą liczbę głosów, zostaną na nowo zaaranżowane przez znakomitych kompozytorów Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina. Bardzo ciekawa i odpowiedzialna przygoda przed nami. My kompletnie się różnimy muzycznie, zawsze się wzajemnie jakoś dopełniamy. I bardzo ciekawym pomysłem jest to, że właśnie nam powierzono to zadanie, bo myślę, że dzięki temu ten projekt będzie bardzo kolorowy. Ulubione piosenki słuchaczy w nowych i oryginalnych wersjach trafią na specjalny jubileuszowy album Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Już po raz 24 obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W Polsce ponad 30 tysięcy sióstr zakonnych i zakonników prowadzi hospicja, szkoły, żłobki, wydawnictwa czy opiekuje się chorymi. Dziś Kościół dziękuje za ich posługę. Z duchowego wsparcia zakonu benedyktynek z Wrocławia korzysta małżeństwo Natalia i Łukasz Berko. My od nich bierzemy modlitwę i ich troskę taką modlitewną, ale też nie ukrywajmy, no nie mają jakichś zbyt wielu środków finansowania lub jakiejś takiej pomocy. Też czasem organizowaliśmy jakąś tam pomoc, żeby pociąć drewno. Się niesamowicie cieszyły, bo tak naprawdę to są same kobiety, tak? Nie mają tam mężczyzny, który się tym zajmie, więc myślę, że warto też pamiętać o tym, żeby dać coś z siebie dla nich. To dużo nie kosztuje czasem jeden dzień pomocy, a na pewno będzie to pomocne i odwdzięczą się modlitwą. W kościołach odbędzie się dziś zbiórka do puszek na pomoc zakonom kontemplacyjnym. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego został ustanowiony w 1997 roku przez papieża Jana Pawła II. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu. W obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Będzie od 5 stopni nad morzem do 9 na południu kraju. W obszarach podgórskich chłodniej od 3 do 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki 2020. Pierwsza w tym roku premiera. Agnieszka Harkot. Stół z powyłamywanymi nogami. Ćwiczenia ze słuchania. W reżyserii Krzysztofa Czeczota. Co tam się dzieje? Mama nie chce mnie wpuścić. Mówi, że myje podłogę. No myje. Coś się stało? Otworzysz? Wiesz, że nie mogę. Co matka powie? Sztuka uhonorowana drugą nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. To dzisiaj po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie, po długiej nieobecności. Jako że dokładnie 2 lutego obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego, będziemy wracać do tego wątku, ale oczywiście w muzyczny i bardzo niekonwencjonalny sposób, ale zgodnie z kalendarium wydarzeń. Ostrobramska, Częstochowska. Siewcy Lednicy w bardzo interesującej, niekonwencjonalnej pieśni. 8 lutego na Polach Lednickich, w dzień urodzin ojca Jana Góry, dominikanina, znanego duszpasterza, twórcy spotkań lednickich, odbędzie się kolejne spotkanie pod nazwą Tyle Dobra i na to spotkanie zapraszają muzycy zespołu Siewcy Lednicy. Agnieszka Chrustowska. Piotr Żaruwa-Ziemowski, Siewcy Lednicy. To nie jest tylko koncert, to jest wielkie wydarzenie, w którym uczestniczą także goście zaproszeni. Tyle Dobra to są wydarzenia, które upamiętniają ojca Jana w okolicach jego urodzin, które obchodził 8 lutego. I nie nazywamy tego koncertem, no bo w zeszłym roku wprawdzie był koncert jazzowy, ale 2 lata temu było widowisko baletowe. W tym roku będzie, no właśnie za chwilę powiemy, co będzie. Także Tyle Dobra to są wydarzenia, w których upamiętniamy ojca Jana, ale też dziękujemy wszystkim, z którymi on tworzył wszystkie swoje dzieła. Są to słowa z ostatniego kazania ojca Jana, które wygłosił kilka chwil przed swoją śmiercią i powiedział tam, że dziękuję za tyle dobra, które od wszystkich dostaję. Więc postanowiliśmy, że wydarzenia, które są zawsze w imieniny urodziny ojca Jana, muszą nazywać się Tyle Dobra. Bo ojciec Jan za wszystko zawsze umiał dziękować i zawsze był wdzięczny za to dobro, które otrzymywał. I zawsze w dzień jego urodzin spotykamy się nad Lednicą pod hasłem Tyle Dobra i wspominamy ojca Jana, ale też wspominamy wszystkich, dzięki którym powstała Lednica, Jamna, Hermanice i Duszpasterstwo Akademickie. Ten rok jest wyjątkowy. To jest 100. rocznica urodzin Jana Pawła i postanowiliśmy połączyć tych dwóch ojców, ojców Kościoła, żeby wspólnie, razem mówili do nas, a tak naprawdę ojciec Jan będzie nam opowiadał o Ojcu Świętym. W czasie pobytu w Rzymie mój przyjaciel Krzysztof Nikiforow zaczął się drzeć. Ojcze Święty, góra przyszła do Mahometa. Wtedy papież odpowiedział, nie góra czeka, Mahomet już idzie. A potem już ja się wpraszałem i byłem zapraszany i odwiedzałem papieża przynajmniej raz do roku. Święty Jan Paweł II, dodajmy, to on był inspiracją dla Lednicy, to on ojca Jana zaraził taką wizją, żeby spotkać młodych i przeprowadzić ich przez bramę, którą jest Chrystus w nowe tysiąclecie. Mówimy, że ojciec Jan Góra był twórcą spotkań lednickich, a ojciec święty Jan Paweł II był inspiratorem do tego, żeby one tak naprawdę powstały i się narodziły. Po pierwszym spotkaniu w 1997 roku papież napisał do ojca Jana Góry, skoro ryba chwyciła haczyk, to ciągnij. I nie dość, że zainspirował ojca Jana do pierwszego spotkania, no to dał mu też impuls do tego, żeby te spotkania powtarzać. Poznań cały czas pamięta o ojcu Janie. Powstał nie tak dawno skwer. Skwer ojca Jana Góry, na który on zawsze ze swoich okien patrzył. Wiemy z niektórych informacji, tajnych na razie, że skwer poza nazwą otrzyma też specjalną oprawę, która będzie odzwierciedlała całą postać ojca Jana, czyli jego nieszablonowe myślenie, działanie, relacje z ludźmi. Wiemy, że miasto coś takiego szykuje i na pewno ten skwer ojca Jana Góry zaistnieje na mapie Poznania jako wyjątkowe miejsce. W sobotę 8 lutego o godzinie 17 zapraszamy wszystkich bez wyjątku na Pola Lednickie na wyjątkowe 5 już wydarzenie Tyle Dobra. W tym roku pod tytułem Dwóch Ojców jest oczywiście jak zwykle bilet wstępu. Biletem wstępu jest kawa ziarnista do lednickiej kawiarenki, którą potem wszystkich poczęstujemy. Nie może tam nikogo zabraknąć. Dlatego zapraszamy wszystkich. 8 lutego, sobota, Pola Lednickie, godzina 17. Poezja Karola Wojtyły w wykonaniu jednego z moich kolejnych dzisiejszych gości. Jakby światło pełne zieleni, jakby zieleń, lecz bez odcieni. Zieleń nie wysłonią nam, oporta na kroplach krwi. Zieleń nie wysłonią nam, oporta na kroplach krwi. takim uścisku, jakby muśnięcie po twarzy, po którym zapada zdziwienie i cisza, cisza bez słowa, która nic nie pojmuje, niczego nie równoważy. W tej ciszy unoszę, unoszę nad sobą. Zieleń niewysłowiona, poezja Karola Wojtyły, muzyka Jan Pałys, Dominika Farbaniec i Adam Rymasz. To łatwa poezja do interpretacji, poezja Karola Wojtyły? Oj, zdecydowanie ona nie jest łatwa, bo i operowanie słowem Karola Wojtyły i jest tak mnóstwo wtrętów, nawiązań filozoficznych, religijnych. Nie jest łatwa, natomiast to, co mogę powiedzieć o tym projekcie, miłość mi wszystko wyjaśniła, że Janek napisał piękną, bardzo prostą muzykę i jest znacznie prościej interpretować te teksty właśnie poprzez jakby w formie piosenki, że one nawet mają takie znamiona przebojowości, co mogłoby się wydawać, tak, że jest właściwie w poezji śpiewanej niemożliwe, a to się udało i myślę, że to jest jakby siła tego projektu, że niełatwą poezję udało się w dość przystępny sposób ubrać w formę piosenki. Adam Rymasz, jeden z moich dzisiejszych gości, wokalista jazzowy, gdybym powiedziała, to byłoby to ciut za mało. Po prostu wokalista chyba. Ja podchodzę do śpiewania bardzo szeroko i ani nie jestem gdzieś zamknięty w stylach, ani nawet chyba tego nie szukam. Lubię dobrą muzykę i uważam, że jeżeli muzyka jest gdzieś pełna pasji, emocji, jeżeli coś przekazuje, wyraża, to nie jest istotne, czy tu będzie artykulacja jazzowa, czy soulowy zaśpiew. Lena Ledow, drugi nasz fantastyczny gość, genialna pianistka i klasyczna, i jazzowa. Ja dziękuję za genialną, to znacznie na wyrost. Genialny pianista to był Fryderyk Chopin. Dzień dobry. Witam pięknie, jesteście chwilę po koncercie, ale przed nami kolejny koncert i to będzie koncert w polskim radiu, w studiu Polskiego Radia. No to najpierw o emocjach koncertu, który za wami. Warszawa jest wymagająca. Zawsze to jest takie bardzo mocne przeżycie. W ogóle program jest trudny. Narzuciliśmy sobie rzeczy wręcz, jak prowadzący koncert Paweł Sztompkę powiedział, rzeczy wręcz niewykonalne. Ale jednak próbujemy połączyć przede wszystkim muzykę Krzysztofa Komedy, filmową muzykę z opowieścią z jego historii, tragiczną i fascynującą historię jego krótkiego życia. No i wątek szopenowski, no to już za moją sprawą, bo jestem pianistką klasycznie wykształconą. Jestem przedstawicielka, tak powiem odważnie, rosyjskiej szkoły fortepianowej, no ale tak jest. Więc Chopina gram całe życie. I nie dlatego, że to jest jakaś moja fanaberia albo taka szczególna pasja, no bo każdy pianista, jeżeli chce być pianistą i dowiedzieć się czegoś ważnego o tym przepięknym instrumencie, bardzo trudnym, no to musi grać Chopina, bo po prostu innego wyjścia nie ma. Po prostu Chopina musisz zaliczyć. A Lena, to nie jest ja tak, słyszałam że taką opinię od profesorów, że ktoś, kto gra Chopina, poradzi sobie z każdym innym repertuarem, z prawda, Rachmaninowem, z oczywiście Mozartem, ale odwrotnie już niekoniecznie. No odwrotnie. Chopin jest takim kosmosem, jest takim ogromnym wystarczającym światem dla artysty, że naprawdę nie ma potrzeby potem gdzieś jeszcze czegoś szukać. Grając Chopina naprawdę poradzisz się z bardzo różnymi wyzwaniami i natury emocjonalnej i stricte technicznymi, bo Chopin stawia bardzo wysoką poprzeczkę. Naprawdę niektóre rzeczy, które on napisał, no to ja twierdzę, że to dla kosmitów napisane, bo to on jest bezlitosny. Po prostu Chopin dla pianisty jest bezlitosny, straszny i każdy student Akademii Muzycznej ze mną się zgodzi i możemy się razem się przytulić i popłakać. Po prostu jaki on jest cholernie trudny. Ale Lena, to nie strasz teraz, słuchaj. Ja nie strasz, ja mówię prawdę. Chopin nie jest zabawką, naprawdę. Chopinowi trzeba poświęcić całe swoje życie. Mówię to z całej odpowiedzialności. Po prostu chcesz być pianistą, to musisz grać Chopina i przygotuj się grać go do końca. A komeda? Bo słuchajcie, tak jak myślałam o tym projekcie, to właściwie trochę się zgadza ta opowieść z jednej i z drugiej strony, bo i komedy, i Chopina życie nie było najłatwiejsze i nie trwało zbyt długo. No, prawie w tym samym wieku umarli. Tak. 37. No. Komeda jest równie wymagający, patrzę się na Adama. On jest przede wszystkim bardzo zwarty, bardzo oszczędny, jeśli chodzi o wypowiedź i przede wszystkim daje ogromne pole do własnej interpretacji, ponieważ te melodie są oczywiście w dużym uproszczeniu, ale one są niezbyt skomplikowane, są bardzo ciekawe też harmonicznie, ale ta muzyka jakby otwiera na coś więcej, więc można się w jej obrębie wspaniale wypowiedzieć. Nie narzuca ogromnych ograniczeń, ale jest oczywiście wymagająca, więc trzeba... Komedę właściwie też trzeba grać przez całe życie, jeśli już się zacznie. Ja bym powiedział, że to jest przywilej, jeżeli można grać tą muzykę. Oj, to prawda, zgadzam się. Bo ona się w ogóle nie starzeje. Dla mnie jako wykonawcy jest cały czas atrakcyjna, jakaś fascynująca. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy się kiedyś komedą znudzili. Posłuchajmy komedy. Ja nie chcę spać w wykonaniu twoim, Adama Rymarza. Chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba, biało-zielone obłoki zbierać. Nie chcę nic więcej, nie chcę nic mniej. Są jeszcze brzegi, na których nie byłem. Są jeszcze śniegi, których nie wyśniłem. Są pocałunki, na które czekam. Listy z daleka, w drodze pod wiatr. Spać. Ja nie chcę umierać, chcę tylko wędrować po pastwiskach nieba, biało-zielone obłoki zbierać. Niczego więcej mi nie potrzeba. A chociaż nie ma tam brzegu mojego, śniegów i nieba, nieba zielonego, noc mnie nie nuży, dzień się nie dłuży, być wciąż w podróży, w drodze pod wiatr. a chociaż nie ma tam brzegu mojego, śniegów i nieba, nieba zielonego, noc mnie nie nuży, dzień się nie dłuży, być wciąż w podróży, w drodze pod wiatr, w drodze pod wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja nie chcę spać. Muzyka Krzysztof Komeda i chyba mogę trochę powiedzieć momentami. Nie, chciałam powiedzieć Fryderyk Chopin, ale to jeszcze nie. To jeszcze za chwilę na fortepianie, przy fortepianie Lena Ledow, głos Adam Rymasz. To fragment całego spektaklu, koncertu, który my będziemy mogli już niedługo, 4 lutego, usłyszeć w Polskim Radiu, w studiu Szpilmana. Moi drodzy, jak to się zaczęło? Jak byście się spotkali z tym pomiędzy Komedą, Chopinem, Leną Ledow a Adamem Rymaszem? No, zaczynę, Adam. Poznaliśmy się w Łodzi, właściwie przez męża Leny, Przemka Dąbrowskiego, aktora Teatru Nowego, z którym ja współpracowałem przy jednym ze spektakli, jako trener wokalny. Przemek przeprowadził Lenę na koncert do Pałacu Poznańskiego, gdzie ja śpiewałem z Big Bandem. No i Lena jakoś z marszu zaproponowała mi udział w projekcie, który nosiła w pamięci, w sercu i Trafiłaś, że szukałaś wokalisty. Projekt się nazywał Jazz Loves Baroque i był połączeniem w jedną kompozycję arii operowych z tematami jazzowymi. I zaczęliśmy się spotykać z Anią Werecką. Sopranistka. Mezzo-sopranistka barokowa, znakomita. I w trójkę zaczęliśmy się spotykać na próbach, zaczęliśmy szukać pomysłów. I tak to się potoczyło. No świetnie nam się współpracowało. W trakcie prób do Jazz Loves Baroque od razu wymyśliliśmy drugi projekt, czyli duety miłosne, gdzie z kolei łączyliśmy arie operowe z popularnymi piosenkami, gdzie bawiliśmy się konwencją właśnie brzmienia klasycznego połączonego z głosu. Tak? Właśnie takim niespotykalnym zestawieniem. Zestawienie głos operowy z głosem jazzowym. No i tak to potem poszło. Potem były piosenki Edith Piaf, potem program Wars Chopin Komeda. No, no i tak jak już zaczęliśmy Komedę, to już no powstał już duet. To nie jest tak, że można tak się coś usiąść, wymyślić i że to wyjdzie dobrze. U nas Komeda to jest właśnie ten projekt W drodze do Hollywood i muzyka komedy. To jest rezultat naszej współpracy wieloletniej. W ogóle formuła duetu, długo z Adamem podchodziliśmy do tej formuły. Ja uważam, że to jest najtrudniejsza formuła. Ja wolę naprawdę łatwiej zagrać koncert solo, no albo już w większym składzie, gdzie jak to jazzmeni też można jeszcze przy okazji odpocząć. No i, a tu po prostu przez cały koncert najwyższa czujność, najwyższe oddania partnerowi, po prostu wszystkie zmysły muszą pracować, bo tu nie ma chwili westchnienia, bo cały czas jesteśmy razem. Są takie rzeczy, już po prostu metafizyczne się robią na scenie, kiedy robimy się taką naprawdę jednością. Lubimy się z Adamem tak już dobrze tak mi się wydaje, tak dobrze się znamy, tak dobrze słyszymy, że chcemy się zaskakiwać, chcemy się robić niespodzianki nawzajem, chcemy się... Na scenie, tak. Właśnie na scenie, kiedy jest największy stres, kiedy jest największa adrenalina, no to ja cię zaraz tak zrobię. Adam nie tak zrobi teraz. Ale czasem to mogę powiedzieć, że to nie jest tylko zaskakiwanie się, ale czasem to jest jakby dawanie wsparcia, kiedy... Bo każdy też przychodzi z różnym bagażem psychofizycznym, przychodzimy z różnych sytuacji życiowych i na scenie też trzeba być wsparciem dla siebie, jeżeli czujemy, że tego potrzebujemy. I w formie duetu to jest niebywałe. No wspaniałe. Zdarza się, że nam po prostu, jak my nazywamy taki, ale odjechałem, ale ty byłeś czujny. Super, wszedłeś na punkt, ja już nie wiedziałam, gdzie jestem. Zdarzają się takie rzeczy, to co widzowie nawet nie podejrzewają. To jest pomiędzy nami tylko. A od początku posłuchałaś po raz pierwszy Adama i wiedziałaś, że to jest ten głos, który mnie zrozumie? To jest jak z miłością, że widzisz na przykład, że to jest ten człowiek. Adama usłyszałam, no to jest ten głos, którego chciałabym słyszeć jak najczęściej. No ale tylko musimy stworzyć coś razem, żeby po prostu mieć siebie do dyspozycji, ile chcemy. Słuchajcie, od razu, Lena, usiadłaś po raz pierwszy do fortepianu, Adam zaczął improwizować, wiedzieliście, że się porozumiecie, że to będzie duet. No był bardzo wymagający temat właśnie tego baroku, tak. tego zestawienia. Szukaliśmy się i widziałam, że z Adamem nie będzie problemów. Adam ma wszystkie też zawodowe cechy, które absolutnie niezbędne dla stworzenia programu tego rodzaju, bo ma absolutny słuch, ma przepiękne barwy głosu, jest muzykiem po prostu stuprocentowym. Nie ma, on z niczym, Adam, jak my wszyscy mówimy, Adam to z niczym nie ma problemów. On nawet na próby się nie spóźnia. No nie wiem, jest partnerem doskonałym. No to teraz może próbkę dla słuchaczy programu trzeciego. Tego jeszcze nie było. Absolutnie live. Lena usiądzie przy naszym fantastycznym, przepięknym pianinie, ale bardzo szlachetnym. To Lena teraz biegnie do fortepianu. Adam się przygotuje i ty będziesz Lenie towarzyszył. To będzie taki duet chopinowsko-komedowy zgodnie z programem, który gracie. A zatem ja milknę, Lena rozpoczyna. Zaśnij maleństwo, idź z aniołkami w zawody. Świat to szaleństwo i to bez żadnej metody. Lecz choć smutno, śpiewam ci kołysankę Rosemary. Może szczęście wyśle, co się dzisiaj czarno śni. Adam Rymasz, Fryderyk Chopin, Waltz a moll, opus 34. Adamie, a jak wokalista musi sobie poradzić z Chopinem? Cudownie. To, co Lena w ogóle robi, że ona w tak płynny, niesamowity sposób łączy tę muzykę, to jest fascynujące. Dla mnie oczywiście Chopin nie jest nikim obcym, bo odebrałem też klasyczne wykształcenie, nawet w szkole podstawowej grałem na fortepianie. Ona niesamowicie jakby spaja się z muzyką komedii i no jest genialna. Słuchanie i jakby uczestniczenie, bo to, tak bym powiedział, uczestniczenie w tych naszych wspólnych wykonaniach dostarcza mi tak dużo też jakby wzruszeń, emocji, że uwielbiam nasze koncerty. No, mi się zdarzy, że my się zasłuchaliśmy. Wczoraj na przykład na koncercie ja się zasłuchałam, jak Adam śpiewa. I po prostu nie wchodzę w kolejny tam rozdział. I co się wtedy dzieje? Adam na scenie zaczął mnie przypominać, nucąc właśnie Chopina. I ja wtedy przypomniałam, co się dzieje. A było też tak, że Adam się zasłuchał, też nie wszedłeś. Tak, i to jest właśnie cudowne w duecie, że wzajemnie się inspirujemy i wzajemnie się też ratujemy. Tak, oczywiście to jest ratunek w cudzysłowie, bo jakby słuchacz raczej nie zdaje sobie z tego sprawy. To my wiemy, że... Tak, ale to też jesteśmy otwarci nawet na taką przygodę, że coś się stanie po prostu niespodziewanego, ktoś się zawiesił. A to z tego też może być wartość. Ale to jest taka prawda muzyczna wtedy. Tak. A czy słuchacze pomagają wam w wykonaniu? Czujecie jakby ich emocje? Czy one są dla was ważne na scenie? Ja powiem tak, że ja bardzo wdzięczna słuchaczom, że potrafią słuchać razem ze mną i uwielbiam ciszę. Uwielbiam, kiedy słuchają wszyscy tak samo razem ze mną. Słuchamy na przykład, jak wygasza ostatni dźwięk. Jeżeli trafia się dobry instrument, wczoraj był świetny instrument, ale troszkę stary, Bechstein, a wiem, że w czwartego w studiu Szpilmana będę miała bardzo dobry fortepian i że fortepian daje takie niesamowite możliwości. Poza tym, że jest bardzo głośnym instrumentem, potrafię, ale potrafię być niesamowicie łapać tą ciszę. Ta cisza, która jest pomiędzy słowami, pomiędzy dźwiękami. I ja uwielbiam ten moment i czuję się też takim demiurgiem troszkę, że ja spowodowałam tą ciszę. Po prostu wszyscy siedzimy razem ze mną i słuchamy, jak ten dźwięk powoli wygasa w tym przepięknym instrumencie, po prostu do ostatniej wibracji. To jest cudowne przeżycie. Adamia, dla wokalisty, kiedy jest taka absolutna cisza i wiesz, że twój głos rozpocznie albo zakończy wszystko? Znaczy jest cała magia tych wydarzeń, tego momentu. To jest to, że dla mnie jakby czas się zatrzymuje. I też scena jest taką przestrzenią, gdzie właśnie, że coś się rodzi. Że czas to, nie że ma to, władzy. Czas nie ma władzy, że decydujemy o czymś i a wszyscy jakby w tym partycypują. Nikt nie przerywa, nikt nie wchodzi, nikt się nie wtrąca. Ale jeszcze czujesz, że ludzie pragną tego. Tak. Widownia pragnie właśnie tej ciszy, tego zatrzymania czasu i że jeżeli możemy to dać za pomocą naszych instrumentów, to jest coś cudownego, coś niespotykalnego, coś wyjątkowego. Naprawdę dostaliśmy jakiś dar z nieba, który możemy po prostu tu i teraz, my zawsze możemy tego dotknąć. Mhm. Po prostu. Ja też dostałem takie od słuchaczy takie przemyślenia, czy podzielili się takimi wrażeniami, że mój głos jest bardzo kojący, że to jest takie, więc myślę, że taki aspekt dawania ludziom ukojenia, wyciszenia, refleksji, oderwania się od tego hałaśliwego, przebodźcowanego świata, że jest czymś fantastycznym, że to jest taki rodzaj wymiany i dobrej energii, dobrej muzyki i dawania oddechu właśnie od codziennych zmartwień, zabiegań, stresów. To jest jeszcze jakiś kolejny poziom. Terapeutyczny. Tak. Adam lubi udzielać się w duetach nie tylko instrumentalnych, no to posłuchajmy kolejnego. Ty się nie męczysz miłością, która wciąż cię zalewa. Oto plama entuzjazmu, plama powagi. Bardzo powoli wzrok się oswaja z barwą, a ucho z rytmem. Między sercem a sercem jest przerwa, którą wchodzi się bardzo powoli. Wówczas wzrok się oswaja z barwą, a ucho z rytmem. Więc kochaj, idąc w głąb i docierając do woli, by nie czuć ucieczki serca i myśli męczącej kontroli. Między sercem a sercem jest przerwa, którą wchodzi się bardzo powoli. Wówczas wzrok się oswaja z barwą, a ucho z rytmem. Sercem a sercem jest przerwa, którą wchodzi się bardzo powoli. Wówczas wzrok się oswaja z barwą, a ucho z rytmem. Między sercem a sercem jest przerwa. Wówczas wzrok się oswaja z barwą, a ucho z rytmem. Człowiek, emocji, poezja Karola Wojtyły. Projekt, który rodzi się już kilka ładnych lat chyba. On się już urodził, bo miał premierę w Dzień Papieski w 2014 roku w moim rodzinnym Krośnie. I właściwie to było tak, że Dominika Farbaniec, moja koleżanka, wokalistka, zaprosiła mnie do jego współtworzenia. I ja Dominice poleciłem Jana Pałysa, Janka, jako kompozytora. Bo ona miała po prostu takie pragnienie, żeby stworzyć projekt muzyczny właśnie do poezji Karola Wojtyły. I spotkaliśmy się kiedyś na kawie, rozmawiając, i zaproponowałem Janka. Janek napisał 10 kompozycji. I właściwie koncert się odbył. Bardzo żałuję, bo wtedy nie mieliśmy... No, 6 lat to jest w dziedzinie technologii bardzo dużo, że wtedy żałuję, że nie zarejestrowaliśmy wtedy koncertu. To był pełny skład z kwartetem smyczkowym. I zagraliśmy później jeszcze koncert kameralny, czyli tylko samym fortepianem. Zagraliśmy w takiej wersji bez kwartetu smyczkowego. I potem właściwie zaczęły się różne sytuacje losowo-życiowe, gdzie ten projekt zamiast się rozwijać, w sensie, że, bo myśleliśmy o nagraniu płyty, no to pojawiało się mnóstwo różnych przeciwności losu, i dopiero 2 lata temu nagraliśmy 3 utwory, które są już, można usłyszeć i w rozgłośniach radiowych, i w internecie. No i czekamy, właściwie no, cały czas jesteśmy w kontakcie ze sobą, i bardzo nam się marzy, żeby w tym roku, ponieważ to jest 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, żeby w tym roku ponownie zagrać ten projekt i żeby go w końcu nagrać. No wypadałoby, to już jest taki czas ostateczny, powiedziałabym. No, mamy tego świadomość. No mówię, tylko tutaj jakby różne dostosowanie naszych terminów i różnych takich ogólnoludzkich spraw. No jest wyzwaniem, ale mam nadzieję, że w tym roku jeszcze może po wakacjach uda się te koncerty zagrać i uda się zrealizować całą płytę. Na razie są 3 utwory nagrane. Czekamy na kolejne. Adamie, duety dla ciebie to taka forma wyzwania czy odpoczynku? Bo jak już powiedziałam, w duetach lubisz występować. Tak, to prawda. I tych duetów mam już na koncie sporo. Kiedyś podczas wywiadu jeden z dziennikarzy tak zasugerował, że ja się boję jakby wyjść solo. Ale to jest nieprawda absolutnie. Mnie bardzo cieszy jakby współpraca z kimś, bo to jest zawsze wymiana myśli, wymiana energii. gdy śpiewam z wokalistkami, to ja uwielbiam te dwugłosy, które zawsze można gdzieś stworzyć. Można stworzyć i one w piosence wnoszą jakąś nową energię. Czyli w gruncie rzeczy duety są bardziej wymagające. Tak, dlatego, że to nie jest tylko śpiewanie solowe, gdzie się bierze jakby całą odpowiedzialność za siebie, ale to jest również słuchanie kogoś drugiego i tak jak z Leną, to jest jakby pomaganie sobie, a nie konkurowanie ze sobą. Uważam, że to jest cecha też dobrych duetów takich wokalnych, kiedy partnerzy ze sobą współpracują, a nie konkurują, kto jest lepszy. Czyli to jest trochę taka jedność. Tak, trzeba się otwierać i na siebie nawzajem i przede wszystkim być dla siebie wsparciem. A zatem jeszcze raz wróćmy do tego duetu doskonałego. Komeda Chopin, tym razem w wykonaniu samej Leny Ledow. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lena Ledow i Nim wstanie dzień, komeda, Chopin, preludium, c-moll. Jakie piękne połączenie. Dwie opowieści o dwóch postaciach, przegenialnych muzykach z bardzo podobnym życiorysem, którzy młodo umierają. I o tym wszystkim już za chwilę w Polskim Radiu, w studiu Szpilmana, 4 lutego. Godzina 20. Godzina 20. Lena, ja przyznam się teraz i tobie i państwu, że już przy 17. konkursie chopinowskim myślałam, żeby zaprosić cię i opowiedzieć o twoim spojrzeniu na Chopina, takim trochę komedowskim, ale jakoś widocznie musieliśmy poczekać do 18. konkursu, który przed nami i już wiem, że zapraszasz się na audycję, będziemy rozmawiać bardzo o Chopinie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie brałam udziału w żadnym z konkursów w ogóle w życiu, chyba w jednym tylko imieniu Szostakowicza, gdzie przegrałam z Krytesem z powodu tremy, więc mam dużo do powiedzenia. Dobrze, o konkursach i o Chopinie. Jaki jest ten wasz komeda właściwie? O kim opowiadacie, Adam? Bo każdy z was ma swoją opowieść. Jako wokalista jestem też zdeterminowany czasem tekstem, a tekst jest najwyższej próby. W ramach tych słów tak można się jakby wypowiedzieć niejako też we własnym imieniu, opowiedzieć własne historie, własne przeżycia. Więc to gdzieś jest, po prostu jest to, gdzieś przefiltrowuje to przez siebie i to jest trochę taka twoja opowieść. Tak. I powiem więcej, że niekiedy zaskakuje mnie, że ktoś w słowa potrafi tak sobie myślę, jakie to jest niesamowite, że ktoś pewne moje myśli, przeżycia, emocje, że ktoś tak cudownie jakby zamknął w słowach, że ja bym tego w ten sposób, pewnie ja nie umiałbym tego tak zgrabnie i tak nieraz lapidarnie ująć, ale że to, i to jest niesamowite, że ta wspólność tych przeżyć, albo że odnajdywanie jakby własnych przeżyć, przemyśleń, emocji w albo poczucie tych emocji, że jakoś tak, no tak mam, że czytam i tak i wiem, że tekst jest już dla mnie i czytam i wiem, że to nie, że ja tego nie będę śpiewać. Adam Rymasz, Lena Ledow, jaki jest twój komeda? Jest mi bardzo bliski. Ja miałam taką historię w ogóle komedy muzyką. Muzykę komedy poznałam przez nuty. Dość nietypowy sposób. Ja nigdy nie słyszałam o Krzysztofie komedzie w 94 roku. To jest już w zeszłym stuleciu. Przyjechałam do Polski po raz pierwszy i w kuluarach Jazz Jamboree. Przyjechałam jako widz na festiwal Jazz Jamboree, który zawsze marzyłam odwiedzić. I w kuluarach były sprzedawane różne nuty. Szukałam, no jak już byłam w Polsce, byłam na polskim najsłynniejszym festiwale na całej Europie, to chciałam jakiś polskich nut, polskiego jazzu. I ktoś mnie poradził, o tu taki zeszycik, to jest nasz fajny kompozytor komeda. Pojęcia o nim nie mając. I to, w tych nutach były tylko prymki, generalne prymki, to znaczy linia melodyczna i harmonia. No to jest niestety dla zaawansowanych muzyków, bo taki zwykły pianista w szkole muzycznej z trudem tam poradzi sobie. Ale zaczęłam to rozczytywać. Strasznie mnie to wciągnęło. To była inne układy harmonii, jakby inne kierunki melodii, mnie nieznanych, otwierali jakiś bardzo dziwny, potajemny świat, bardzo też taki mroczny i bardzo poetycki. Bardzo jakiś dla mnie przepełniony wodą, wiatrem, jakąś zamgloną przestrzenią, w której chciało się wkroczyć i tam iść, i tam być. I w dziwny sposób coś takiego zawsze czuwałam, grając niektóre utwory Fryderyka Chopina, że to właśnie, ja nie powiem, z tej ziemi to pochodzi, z tych zamglonych krajobrazów polskich, słowiańskich, co mnie strasznie blisko, bo sama jestem Słowianka i bardzo dużo tej słowiańskiej muzyki też dotknęłam w wydaniu rosyjskich kompozytorów, no już nie mówiąc o Rachmaninowie. To wszystko jakaś jedna całość, Czajkowski, tak, w jedną całość mi się połączyło i to też może w jakimś sensie, w sensie metafizycznym zadecydowało, że jednak w tej Polsce zostałam, bo bardzo muzyka, no poza Chopinem, że jeszcze komedy się odkryła. Lena Ledow, Adam Rymasz, bardzo pięknie wam dziękuję. Zapraszamy 4 lutego, godzina 20. Studio? Władysława Szpilmana. Bardzo pięknie wam dziękuję. Zapraszamy. A na koniec raz jeszcze duet Adama Rymarza, Centrum Świata. Znać. Po upadku siłę